nerede ki aşktan yana yananlar? Sevenler olsun, hayat bu değişmez. Bin can yaksa da üzülmez. Kim derdi ki aşktan yana yananlar? Sevenler olsun, hayat bu değişmez. Bin can yaksa da üzülmez. Salaş bir mekanda sabahlarken kederlerimle hapsolmuş ben. Olmuyorum geçmişe küsenlerden. Buruk bir hikaye yazan ben. Hayat sen misin ateşten gömleği söndürürken? Alıp giydiren umutsuz bir kalbin içinde hapsolmuş yaşayan ben. Esir edilen hayat sen misin ateşten gömleği söndürürken? Alıp giydiren umutsuz bir kalbin içinde hapsolmuş yaşayan ben. Kim derdi ki aşktan yana yananlar? Sevenler olsun, hayat bu değişmez. Bin can yaksa da üzülmez. Salaş bir mekanda sabahlarken kederlerimle hapsolmuş ben. Olmuyorum geçmişe küsenlerden. Buruk bir hikaye yazan ben. Hayat sen misin ateşten gömleği söndürürken?